Kamlungegården och Gällbjutarsmedjan. Den lilla Kamlungegården är ursprungligen en bagarstuga som kommer från byn Kamlunge och tillsammans med den lilla smedjan flyttats hit i början av 1970-talet. Kalix kommun har planer på att använda de båda byggnaderna för museiändamål. Den lilla Gällbjutarsmedjan kommer ursprungligen från byn Lilla Lappträsk men flyttats redan på 1800-talet till Kamlunge. Det är släkten Gam som har traditionen med gällbjutning i Lilla Lappträsk och senare i Kamlunge. Kalix kommun äger idag en samling föremål kopplade till gällbjuteriet, bland annat tack vare en donation från ingenjören Bror Gulding som på 1960-talet donerade smedja med tillhörande utrustning till en särskild stiftelse. Fortsätt nu till den gata som går förbi vid infarten till Englundsgården, Näsbyvägen. Följ Näsbyvägen ett kort stycke i riktning tillbaka mot Kalix centrum.